Wat? Megkóstoltam. Egyet megkóstoltam. Egyet megkóstoltam már. Mit csináltál? Egyet megkóstoltam már. Na meg is ette? Aha. Mennyibe kerül? Anya, itt mondta, 100-100. Mit hoztál? Ami volt, a kicsiben csak jagodás volt. Hoztam két jagodást. Két csomagot. Jó, majd egyiket elviszem a végre. Kóstoljam. Elisztettél a végmitűbe? Egyet elisz egy egészet, de nincsen több. Kettő darab van a kicsiben még csak. Hát nem van valahol még, nincs. Nagyobban vagy a többiben. Nem néztem meg. Nem, majd holnap megnézek. Várom, majd eljön dolgozni. Ő kihozta rejteni, nem tudom én hagytattak. Most még azt segítem, amit csinálni, nem esik. Felcsi annyira ágott, nem úgy igazon. Na annyira rossz. Meg eljött elég jó, nekem tetszik. Jó. Száz hetven. 30-nál darabja, megéri. Na? Egy kugli meg 50. Nem sok. 170 dinár. Nem egy ízű, mint a másik, hogy vaníliás volt csak. Nem egy ízű, mint a gomexos. A gomexos csak egy ízű, vaníliás. Emlékszel rá? Ez két ízű. Vanília meg efe. Csokoládé hol? Kisirában csak epres van. Mm.